Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili. Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili. Yazın yaylaya göçer beş gaza yörükleri. Yazın yaylaya göçer Fethiye yörükleri. Dingil elek dingil saç, eli hamur karnın aç. Gelin yollara düşmüş, başa çık yalın ayak. Dingil elek dingil saç, eli hamur karnın aç. Gelin yollara düşmüş, başa çık yalın ayak. Bir yol gömbeden çıkar, bir yol da Fethiye'den. Bir yol gömbeden çıkar, bir yol da Fethiye'den. Ekiz göl yaylasıdır Halil'i deli eden. Ekiz göl yaylasıdır Halil'i deli eden. Dingil elek dingil saç, eli hamur karnın aç. Gelin yollara düşmüş, başa çık yalın ayak. Dingil elek dingil saç, eli hamur karnın aç. Gelin yollara düşmüş, başa çık yalın ayak.